ได้อ่านจดหมายระบายจากน้องจะแต่งงานแล้วเนื้อทองเป็นของคนอื่นมีแฟนเศรษฐีดีใจสินะขวัญยืนทำพี่นอนสะอื้นสุดฟื้นอาลัยยิ่งอ่านจดหมายยิ่งใจเจ็บช้ำเจ็บปวดจริงน้องน้ำคำมันย้ำเติมใสเคยมีความหมายกลายเป็นเศษหินเม็ดทรายคนที่เคยเคียงไกลส่งจดหมายอำลาวันนี้เดือนหน้าใกล้เข้ามาเต็มทีวันที่คนดีจะเข้าพิธีใจน้องเปลี่ยนพันหยิบเอาจดหมายขึ้นมาฉีกทิ้งปิดฉากความรักช้ำจริงโดนทิ้งเดินผ่านเชิญเลยจอมฝันเชิญไปสวรรค์วิมานคำพูดเพียงสั้นๆให้สุขสันต์วันวิวาจดหมายขึ้นมาฉีกทิ้งปิดฉากความรักช้ำจริงโดนทิ้งเดินผ่านเชิญเลยจอมฝันเชิญไปสวรรค์วิมานคำพูดเพียงสั้นๆให้สุขสันต์วันวิ